Człowiek dla człowieka powinien być człowiekiem, a człowiek, który nie jest człowiekiem, jest nieludzki. I jeśli pan chce załatwić sprawę ze mną, to pan załatwia tutaj, na miejscu, a nie wprowadź mnie pan po sądach. Pięciolatek z pistoletem w mieście klik. Dźwięk kruszonych czaszek, czas na przerwę, kwit. Nie powstrzyma nic nas, plata o plomo, wiadomość czysta. Rodzeni w bólu, nie mamy wyjścia, ślady sepulku na białych kiksach. Podróże kształcą, nie mów, po stole nosem wyprawa na biegun. Wyprawa na biegun, wyprawa na biegun. Trafię do ciebie po śladach na śniegu. Kilo, hajs, historię kartelu. Tonę Montana, świata bez reguł. Jestem niedźwiedziem, bronię terenu, zniechęcam jak widok karła w burdelu. Mówią, nie ma moralności w takich jak ja. Sami mają brudne dłonie, spływa im krew po palcach. Co? Mamo, wczoraj wydałaś mnie na świat, dzisiaj mi wstyd. Życie to wredna choroba, przenoszona drogą płciową jak kiła czy HIV. Bóg mnie nie słucha, Bóg mnie nie słyszy. Oko w trójkącie rzuca światłem po ulicy. Moralność milczy, choć dobrze znam ją. Zatrute pokolenie zbiera ziarno Monsanto. Bóg mnie nie słucha, Bóg mnie nie słyszy. Oko w trójkącie rzuca światłem po ulicy. Moralność milczy, choć dobrze znam ją. Zatrute pokolenie zbiera ziarno Monsanto. Co za typ, chyba typ, eka z nich wszy. To połowa wszystkich déjà vu dziś. Nie ma czasu się pierdolić w kto jest zły. Jak Belgowie w 9-3, nieświadomy grałem w gry. Chaos, mordo, to pokolenie X. Jako ostatni nie zgodzimy się na chip. Mamo, dlaczego tu jest taki syf? Przyszedłem na ten świat, wczoraj rano już mi wstyd. Ziemia wchodzi w nowy cykl, ludziom jebią się łby. Są za głupi, żeby żyć, trzeba skończyć z tym. Zamknij oczy lub wyjdź, nie dla dzieci ten film. Lecą krople ich krwi na mój biały dis. Bóg mnie nie słucha, Bóg mnie nie słyszy. Oko w trójkącie rzuca światłem po ulicy. Moralność milczy, choć dobrze znam ją. Zatrute pokolenie zbiera ziarno Monsanto. Bóg mnie nie słucha, Bóg mnie nie słyszy. Oko w trójkącie rzuca światłem po ulicy. Moralność milczy, choć dobrze znam ją. Zatrute pokolenie zbiera ziarno Monsanto.